To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, akcja startuje po raz 25. Dzisiaj rusza uliczna zbiórka darów dla potrzebujących. Ryszard Petru od Nowoczesnej nie zamierza odchodzić. Wczoraj w wyborach na lidera partii przegrał z Katarzyną Lubnauer. Polskie manifestacje we Francji mają być przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego i planom usunięcia krzyża z pomnika papieża. Już dzisiaj rusza wielka uliczna zbiórka darów w akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę. To, co uda się zebrać, trafi do najbardziej potrzebujących. Rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji, podopiecznych domów dziecka, schronisk, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych i domów opieki społecznej. To poprzez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tak jak na przykład tu w Warszawie, czy Caritas w archidiecezji najróżniejszych w Polsce, czy poprzez ośrodki pomocy społecznej otrzymujemy wiedzę na temat rodzin, do których pracownicy socjalni sugerują, by skierować tę pomoc, i oni tę pomoc przekazują. Tłumaczyła Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin, pomysłodawczyni akcji. Dary są zbierane w kilkuset punktach w całej Polsce, również w sztabie akcji w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie. Słuchacze, którzy chcą darami podzielić się z najbardziej potrzebującymi, organizatorzy zapraszają pomiędzy 10 a 15. Katarzyna Lubnauer, nową przewodniczącą Nowoczesnej, wczoraj wygrała wewnętrzne wybory i została liderką ugrupowania, zastępując na tym stanowisku Ryszarda Petru. Ten gratulował jej wygranej. Nigdzie nie uciekam, od Nowoczesnej nie odchodzę, wbrew niektórym plotkom, które się pojawiły. Jesteśmy z Katarzyną umówieni na spotkanie. Proszę Państwa, no, grałem, żeby wygrać. W związku z tym brałem pod uwagę, zawsze się wierzy, barem B i C i D. Jestem przekonany, że Nowoczesna została tak stworzona, że jest partią, która jest wartością samą w sobie. Petru w głosowaniu zdobył 140 głosów, a za Lubnauer opowiedziało się 149 członków partii. Beata Mazurek z PiSu napisała na Twitterze, że zmiana lidera nie zmienia istoty partii. Chcielibyśmy wspierać się z opozycją merytorycznie, ale wiemy, że to mało prawdopodobne, napisała. Z kolei lider PO Grzegorz Schetyna na Twitterze gratulował zwycięstwa Lubnauer i dziękował Ryszardowi Petru za współpracę. A we Francji będą dwie polskie manifestacje. Jedna przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. Druga przeciwko planom usunięcia krzyża z pomnika papieża Jana Pawła II. Nasz korespondent we Francji, Marek Brzeziński, opowie więcej o tych demonstracjach. W Paryżu akcję protestacyjną organizuje Stowarzyszenie Obrońców Krzyża. Przyłączył się do niej działający w regionie Ile-de-France Klub Gazety Polskiej. Jego wiceprzewodniczący Andrzej Woda powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że oczekuje się udziału około 200-300 osób, które mają po nabożeństwie w kościele Polskiej Misji Katolickiej przejść Placem Concord na drugą stronę Sekwany, by tam, przed siedzibą Komisji Informacyjnej Parlamentu Europejskiego, która mieści się w pobliżu Zgromadzenia Narodowego, protestować przeciwko rezolucji przedstawiającej, jak to ujął, w niekorzystnym i nieobiektywnym świetle Polskę i panującą w niej sytuację. Andrzej Woda mówił także o proteście w Brytanii przeciwko decyzji Trybunału Stanu nakazującego merowi miasta Plermel zdjęcie krzyża z pomnika papieża Jana Pawła II. Tam protest zorganizowały miejscowe francuskie ugrupowania polityczne. W manifestacji mają wziąć udział także delegacje Polonii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Media zagraniczne w Rosji będą mogły być uznane za zagranicznych agentów. Jest to możliwe po tym, jak prezydent Władimir Putin podpisał w tej sprawie specjalną ustawę. Nowe prawo dotyczy redakcji, które działają na terytorium Federacji Rosyjskiej i są finansowane z zewnętrznych źródeł. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W pierwszej kolejności restrykcyjne przepisy dotkną mediów amerykańskich, bowiem Stany Zjednoczone zmusiły działającą na ich terytorium redakcję telewizji RT do zarejestrowania się jako zagraniczny agent. Na czarnej liście rosyjskich deputowanych znalazły się rosyjskie redakcje Radia Swoboda i Głos Ameryki. O tym, które z mediów działających w Rosji będzie zagranicznym agentem, zdecyduje Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednocześnie ustawodawcy podkreślili, że przepisy będą stosowane wybiórczo, głównie wobec tych redakcji, które w ich ocenie szkodzą interesom Federacji Rosyjskiej. Choć w trakcie prac legislacyjnych deputowani zapewniali, że poprawki o tzw. zagranicznych agentach nie będą stosowane wobec rodzimych mediów, to opozycyjni eksperci twierdzą, że nowe przepisy mogą zostać wykorzystane jako kolejny element represji wobec działających w Rosji niezależnych mediów niewygodnych dla Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dzisiaj na termometrach przeważnie od 4 do 6 stopni Celsjusza, na Pogórzu od 1 do 3, na zachodzie i w centrum przejaśnienia, na Pomorzu Wschodzie i Południu możliwe opady deszczu, w pozostałych regionach zachmurzenie duże. Trójka.

bensan katkus. Mietin mun ikävää ja pidettele itku. Mun sielu makaa tuolla moottoritien. Käsi sydämessä sykkii vielä. Sitä katsellaan sama kuuta, se loistais koti taas tuu. Niin paljon kaipaan sua, kaipaan sun luokse tulla taas. Tuun kauppaan vaan aikaa, ei jaksa laskekaan. Tunne valtaa, mut valahtaa, voi kyynän koskella. Vieres painaudun paijaan sun unen uudestaan. Niin paljon kaipaan sua, kaipaan sua, kaipaan sua. Niin paljon kaipaan sua, kaipaan sua. Kainalo lämpö, sä oot tuonne mulle paljon elämässä sältöä. Tunnen tunteet tarkka niin kuin ennenkin. Mieleen on jäänyt vaan kuva susta mun lempeni. Halu antaa itsestäni kaiken sinulle. Nainen toivon, että on samanlainen tunne myös sinun. On vaikeeta minun, skidisti huurus kun nainen lasi ruudus. Enkä halu sanoa mitään muut kuin et kaipaan et viereeni tuu. Niin paljon kaipaan sun, kaipaan sun. W Meksyku teraz będziemy, to za sprawą Elwiry Sobkowiak z Uniwersytetu Warszawskiego, z Fundacji na Rzecz Zagrożonych Języków oraz kolektywu, którego nazwę państwa i mój gość chętnie teraz poda. Nahuatlactoli Xilitlán. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy. Od kilku lat pracuje pani i mieszka w Meksyku, gdzie razem z grupą fachowców zajmuje się czymś, co nazywa się rewitalizacją języków rdzennych czy autochtonicznych. I tutaj chodzi przede wszystkim o język nahuatl, czyli aztecki. Czyli aztecki. Mhm. I rewitalizacja zakłada poprawę, ożywienie. Więc najpierw może określimy stan pacjenta. W jakiej kondycji jest język nahuatl? No bo zakładam, że w kondycji nie najlepszej, skoro wymaga pomocy. Nie najgorszej, nie najlepszej. Nie najgorszej, dlatego że w regionie, w którym ja pracuję, to jest gmina, która ma mniej więcej 45 tysięcy mieszkańców. Mniej więcej 45% populacji cały czas mówi jednym z języków autochtonicznych tego regionu. W większości są to użytkownicy języka nahuatl. Mamy również jedną wioskę, gdzie używa się języka o nazwie Tenek. To jest język majański, zupełnie niespokrewniony z azteckim, inny język z innej grupy językowej. Także sytuacja nahuatl w Meksyku no ma się różnie, zależnie od tego, w jakim jesteśmy regionie. Jeżeli jesteśmy w centrum Meksyku, to ten język jest już prawie wymarły. Natomiast jeżeli jesteśmy w jakichś regionach peryferyjnych w Meksyku, w rejonach górskich, bardziej oddalonych od miasta, nazwijmy to miasta Meksyk, i stanu Meksyk, ta sytuacja jest ciut lepsza, aczkolwiek zmiany idą w zastraszającym tempie. To również dotyczy regionu, w którym ja jestem. Kończy się przekaz międzypokoleniowy tego języka. Mówiąc zmianę, ma pani na myśli to, że język jest wypierany, podejrzewam, że głównie przez hiszpański. Tak, oczywiście. Język oficjalny Meksyku, hiszpański. Są jeszcze takie regiony, nie jest ich wiele w Meksyku, gdzie są osoby, które mówią tylko w języku nahuatl, po prostu nie chodziły do szkół. Nie miały edukacji przymusowej. Są to osoby w wieku powiedzmy 60 lat i więcej. Dzieci, nastolatkowie, to już jest raczej rzadkość, żeby spotkać młodsze osoby, które mówią w nałatl, tylko i wyłącznie w nałatl. Choć znam takie przypadki w niektórych z odleglejszych wiosek w tej gminie, w której mieszkam. Ta rewitalizacja czy próba ożywienia tego języka nałatl polega między innymi na tym, że państwo dokumentują to, w jaki sposób się mówi, o czym się mówi, kto mówi. No cały ten konglomerat tematyczny związany z językiem, ale też z kulturą, która z tym językiem jest związana. Jak to wygląda w kwestii czysto technicznej, jeżeli chodzi o dokumentację? Bo nie chodzi o to, że siedzi pani przy biurku i wypełnia pani arkusze, chociaż pewnie czasami też. Ale głównie to są nagrania, które pokazują to, jak ktoś mówi, o czym mówi i kiedy mówi, w jakim kontekście. Jak takie nagrania wyglądają, jeżeli wchodzi pani do jakiejś wioski i nawet jest pani umówiona wcześniej i trzeba takie nagrania wykonać, załóżmy, że dźwiękowe. To jest dosyć wolny proces w ogóle zdobycia zaufania osób, które będą skłonne opowiedzieć jakąś historię, opowiedzieć jakąś legendę. Zazwyczaj ja robię tego typu nagrania w kontekście wioski, jakiejś jaskini, miejsca, o którym będziemy mówić, domu, lokum, osoby, której historię będziemy nagrywać. Ja nie mam samochodu. Rowerem nie da się dojechać do tych wiosek. One są położone bardzo daleko w górach. To by była zbyt duża wspinaczka dla mnie. Także o jakieś 7 rano, kiedy wyruszają takie półciężarówki, które dowożą nauczycieli do szkół jakichś w odległych wioskach, dojeżdżam do tych wiosek razem z nauczycielami. No i zaczynamy. A taki dojazd ile trwa? To oczywiście w zależności od tego, gdzie jest położona wioska. I są wioski, do których docieramy w 15 minut, są wioski, do których jedzie się 2 godziny. Dlatego, że na przykład nie ma dobrej drogi, są drogi bardzo strome, kocie łby, w ogóle kamienie i tak dalej. Czasami dojeżdżamy tylko do jakiegoś miejsca i później należy pieszo wspinać się jeszcze przez jakieś 4 kilometry. Także to zależy. Także dojeżdżamy na miejsce, oczywiście... Zdrowi, wypoczęci. Bardzo spoceni przeważnie, dlatego że klimat w Hilitli, w tej gminie jest subtropikalny. Generalnie to jest dżungla, las, który nazywamy lasem chmurowym. Ze względu na wysokość, na której się znajduje? Rzadko widzimy słońce w tym regionie. Generalnie jest bardzo duże zachmurzenie, co jest czymś dobrym, dlatego że no, nie ma oparzeń słonecznych. Natomiast tak, jest bardzo dużo chmur. Te chmury są często niżej od nas. Góry nie są aż tak wysokie. Góry mają mniej więcej 1000 metrów i niżej, także nie jest to jakoś bardzo wysoko położony region. Natomiast te góry są bardzo dramatyczne. Jest bardzo dużo jaskiń, jest bardzo dużo czegoś, co po hiszpańsku nazywamy sótanos, czyli to byłyby piwnice, ale generalnie to są jaskinie, które są takimi zapaściami w terenie. One mają często do 500 metrów głębokości. Są tego typu rzeczy. Góry mają w ogóle jakieś takie dziwne kształty w tym regionie, także geologia jest niesamowita. Więc jadąc do pracy ma pani na co patrzeć. I to wszystko jest jeszcze spowite taką w ogóle niesamowitą zielenią, która no nigdy nie zanika, po prostu tam jest wieczna zieleń. W ogóle flora i fauna jest również spektakularna. To jest jeden z najbardziej urozmaiconych regionów Meksyku, jeżeli chodzi o te rzeczy. Jest bardzo dużo wody, jest dużo wodospadów, dużo rzek, strumieni. To tętni życiem, to jest coś niesamowitego. Aż w końcu dojeżdża pani na miejsce. Aż w końcu dojeżdżam na miejsce, wyciągam mój sprzęt nagrywający. Załóżmy, że będziemy nagrywać historię czy jakąś legendę o pewnej jaskini. Wtedy staramy się do tej jaskini dotrzeć i może zrobić nagranie wideo. Jeżeli to są historie życia osób, robimy to często w domu. Jeżeli są to osoby starsze, bo też tak bywa, ja pracuję dużo z osobami starszymi, dlatego że ich nałatl nie jest jeszcze tak zmieniony przez hiszpański jak nałatl osób młodszych. Wtedy no, trudno po prostu wyciągać te osoby z ich domu, także robimy te nagrania w izbie, którą po prostu, w której te osoby używają. I tu zróbmy na chwilkę kropkę. Będą państwo teraz mogli posłuchać fragmentu takiego nagrania. To jest ścieżka dźwiękowa z filmu, który został nagrany. W jakich warunkach? Usłyszą państwo nagranie z jaskini Teopanko. Moja przyjaciółka Augustina wraz ze swoim tatą Danielem będą opowiadali o tym, co dzieje się w tej jaskini. A dzieje się sporo. To pytanie. Jest tylko muchandia, pani chyba. Kiam pan kaptuła la pastu, mój tata ma pismo, jest to gwaśnia na ten lugar. Teopanko, mi kito se, kompa, jest tu kaya patayome. Yes. I tak to właśnie brzmiało. Brzmiało dosyć skomplikowanie, dlatego że takie nagrania chyba nie są proste. Co tam się w ogóle działo? To jest jaskinia w ogóle uważana za świętą cały czas dla osób pochodzenia Nała. To było jedno z trudniejszych nagrań, które zrobiłam. To było zrobione w czasie dnia. Słyszeli państwo bardzo silne dźwięki świerszczy tam w tle. Jeżeli robimy nagrania w terenie, jest to rzeczywistość. Nie da się poprosić świerszcza. Teraz proszę, cisza na planie, akcja. No nie, nie da się tego zrobić, a chcieliśmy bardzo zrobić nagranie właśnie w tej jaskini. A o czym ci ludzie zwykle właśnie opowiadają, tak konkretnie? To zależy od wieku osób, o swoich wspomnieniach, z tego jak to kiedyś było, jak się ludzie kiedyś pobierali, jak się ludzie dobierali w pary, jakie były rytuały. Pamiętam, był taki Julio kiedyś i ten Julio. Dokładnie. Tak? Co robił. Ludzie opowiadają o tym, jak się ich wioski zmieniają. A więcej o tych zmianach i o języku nauatl już za chwilę. Policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. Język nahuatl, język z grupy języków azteckich, jest jeszcze w Meksyku w użyciu, ale zanika. Ten proces próbuje zatrzymać lub nawet odwrócić Elwira Sobkowiak. Jak jest pani tam odbierana w tych wioskach, do których pani dociera, by nagrywać czy dokumentować język nahuatl? Czy nie patrzą na panią trochę dziwnie, że wybrała pani takie, a nie inne zajęcie? Bo może jest tak, że te zmiany, to zanikanie językowe jest czymś naturalnym. Coś ginie, coś się rodzi, silniejsza kultura wypiera słabszą. Może tak ma być? No myślę, że na początku to było tak, że w ogóle osoby były strasznie zdziwione, że w ogóle jak to jest możliwe, że ty w ogóle jest tak daleka, spędziłaś 15 godzin w samolocie, żeby dolecieć do Meksyku, później jeszcze 10 godzin w autobusie, żeby do nas dojechać. W ogóle po co ty to robisz, nie? Rodziny nie masz. Także spotkałam się z wielkim zdziwieniem, ale również z jakimś takim podziwem chyba, że ktoś jest tak daleka, przyjeżdża, żeby ratować coś, co dla nas już nie ma takiego waloru. To wobec tego pani obecność podnosi wartość tego, co mają, czy tego, co właśnie ginie? No, ja chyba powiem niestety tak. Ja stałam się czymś na kształt twarzy nahuatl w gminie, w której jestem. Jeżeli organizowane są jakieś różne wydarzenia kulturalne, czy wydarzenia niestety również polityczne w tej gminie, jestem zapraszana na to. Elwira Sobkowiak z odległej Polski. Ma pani trochę status celebrytki wobec tego tam na miejscu? Można to tak nazwać i nie jestem pewna, czy mi się to podoba, czy nie. Zawsze moim... To pomaga i przeszkadza jednocześnie. To pomaga i przeszkadza. Ja zawsze myślałam, jak zrealizować moją pracę językoznawczą tam w ten sposób, żeby pojechać, pokazać, jak to technicznie można robić, jak można dokumentować ten język, jak można przekazać pałeczka, żeby to natywni użytkownicy tego języka jakby zaczęli robić sami, no bo ja nie jestem w stanie tego języka uratować. Chodzi o to, żeby w tych rodzinach coś się zmieniło, żeby osoby zaczęły ten język przekazywać swoim dzieciom, żeby dzieciaki zaczęły się interesować swoją kulturą, dziedzictwem kulturowo-językowym, żeby one same zaczęły robić te nagrania i tak dalej. Ale no wyszło na to, że będzie chyba mi bardzo trudno wyjechać stamtąd. Stałam się twarzą tego języka i każda moja absencja spotyka się no z taką dezaprobatą. Po prostu ludzie chcą, żebym tam była, żebym kontynuowała badania. Stała się pani elementem krajobrazu trochę. No chyba tak, zwłaszcza, że w tym regionie nie ma wielu osób spoza w ogóle regionu czy w ogóle Meksyku. Także Meksyk jest dla mnie, stał się moim domem, drugim domem. No po prostu nie mogę tam nie wrócić. Ten język nahuatl to nie jest język, który istnieje w jakiejś próżni. Dookoła są inne języki, inne narzecza, no i hiszpański przede wszystkim, jako ta siła językowa dominująca. No i teraz tak, jeżeli znam swój język, którym posługuje się w okolicy 20 tysięcy ludzi, a pozostałe 200 tysięcy ludzi, którzy też mieszkają w okolicy, posługuje się tylko hiszpańskim, no to ja kultywując, angażując swoje siły i energię głównie w ten swój nahuatl, ograniczam się. Wobec tego, dlaczego mam się ograniczać, skoro mogę wejść do tej rodziny hiszpańskiej i mieć więcej możliwości, otworzyć sobie drzwi, a nie je zamykać? Jak państwo rozwiązują tego typu problemy? Bo może to jest trochę tak, że tego typu badania powodują, że ci ludzie z tym bagażem kulturowym i tym bagażem językowym jakoś są zamykani, to może złe słowo, ale w takim rodzaju getta kulturowego. Mhm. Może to jest tak, że powinniśmy pozwolić, żeby te rzeczy się ustawiły jakoś naturalnie. Hiszpański jest silniejszy. No to tak ma być może. Mm-hmm. Nikt nie postuluje tego, żeby osoby mówiły tylko w nahuatl, oczywiście. W jaki sposób argumentuję ja swoją pracę, czy też koledzy, którzy pracują w innych regionach, z innymi językami? Język to część naszego dziedzictwa kulturowego. Język to nie tylko narzędzie komunikacji. Nośnik i strażnik tej kultury. Dokładnie. Jakiś taki cement tożsamości, wydaje mi się, również. Także staram się pokazać w moich pogadankach z dziećmi w podstawówkach i gimnazjach, jak nahuatl jest inny od hiszpańskiego. Tutaj dając im różne przykłady, spójrzcie, jakie to jest fajne. Hiszpański to jest język, który przybył do Meksyku wraz z podbojem 500 lat temu zaledwie. Natomiast wasza kultura to już są tysiące lat. Przekazanie języka to tak naprawdę no, nic nie kosztuje czasu. Można wychowywać dzieci w dwóch językach równocześnie. Mhm. Także to nie jest to, że musimy posłać dziecko na jakiś specjalny kurs. Albo tak, tylko oczywiście, można coś znaleźć, jakiś balans. Przyszłość tego języka zależy od osób pochodzenia nała. Nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do tego, w jakim języku wychowa swoje dzieci, w jakim języku będzie rozmawiał ze swoją rodziną. Także to są wybory jakoś bardzo indywidualne. Każdy decyduje za siebie. Ma pani takie poczucie, że to jest trochę walka z wiatrakami i to jest walka, która gdzieś w perspektywie, może bliższej, może dalszej, to tego nie wiemy, ale jest skazana trochę na porażkę. To znaczy, że ten język ulegnie hiszpańskiemu. Może dla niektórych to jest walka z wiatrakami. Dla mnie jestem przeświadczona, że robię dobrą robotę. Mamy przykłady języków, które były językami wymarłymi. Najlepszym przykładem jest pewnie hebrajski, ale są języki również typu Manx, który jest mówiony na wyspie Man, koło Wielkiej Brytanii, język z Cornwalli. To były języki wymarłe. Teraz po iluś tam dekadach, kiedy te języki nie były w ogóle używane, nagle obudziła się potrzeba w osobach z tych regionów tego, żeby zrewitalizować te języki, żeby je obudzić. I mamy teraz hebrajski, który jest językiem Izraela oficjalnym, także nigdy nic nie wiadomo. Może ten naład wymrze. Ja myślę, że będzie miał jakiś walor symboliczny najpierw. Później może wymrze, może nie. Kto wie, co będzie za ileś tam pokoleń. Robimy te nagrania, także jeżeli te osoby kiedyś tam będą chciały odkopać ten język, będą miały z czego, bo będą nagrania natywnych użytkowników, będzie analiza, będą gramatyki, będą słowniki i tak dalej. Także będzie jakaś podstawa do tego, żeby zrobić projekty odbudowy tych języków. Elwira Sobkowiak była z nami, Uniwersytet Warszawski, Fundacja na Rzecz Zagrożonych Języków i kolektyw na łatach Toli Siletlan. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam. W zeszłym roku postanowił przypłynąć w pojedynkę Atlantyk łodzią wiosłową i w styczniu tego roku dopłynął do celu. Na swoim koncie ma niemało innych dokonań związanych przede wszystkim z Syberią, a teraz w planach jest kolejny wyczyn, tym razem niezwiązany ani z wodą, ani z ziemią. Przy telefonie jest z nami Romuald Koperski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W przyszłym roku zamierza pan przelecieć z Polski do Japonii i z powrotem. I moje pytanie jest takie, czy leci pan przez Frankfurt, czy przez Amsterdam? Oczywiście nie lecę tamtędy, lecę najkrótszą drogą, można powiedzieć właściwie po ortodromie. Będę leciał przez terytorium Rosji, terytorium prawdopodobnie Chin, Korei Północnej, Południowej i moim celem będzie Japonia. Korea Północna, zaraz do tego wrócimy, ale najpierw może czym pan czy panowie, bo jeszcze ktoś leci z panem, to za chwilę, lecą panowie samolotem Antonow AN-2, zwany kukuruźnikiem, taki dwupłatowiec, który... No nie jest samolotem najwyższego zaufania, tak bym to powiedział. Wbrew pozorom jest to samolot prosty i samolot, który można w warunkach polowych naprawić, mając podstawowe do tego narzędzia. Jest to samolot, który został wyprodukowany w ilościach 12 tysięcy sztuk, był produkowany w Polsce. Samolot wielozadaniowy, właśnie taki najbardziej nadający się właśnie na taką eskapadę. A przypomnę, że ta eskapada nie jest tylko i wyłącznie przygodą, którą mają przeżyć piloci i załoga. Lot ma na celu upamiętnienie wielkiej postaci polskiego lotnictwa, pilota Bolesława Orlińskiego, bo przypomnę, że w przyszłym roku mamy obchody niepodległości, stulecie niepodległości, ale również stulecie polskiego lotnictwa. I właśnie ten lot ma za zadanie przywrócenie pamięci wielkiego polskiego pilota Bolesława Orlińskiego, który wraz z mechanikiem Leonardem Kubiakiem w 1926 roku dokonał na ówczesne czasy niesamowitego wyczynu przelotu samolotem bardzo prostym, bardzo podobnym do samolotu AN-2 z Warszawy do Tokio i z powrotem. No oczywiście wyprawa musiała się liczyć, że tak powiem, nie mogła być łatwa. Ona była przez pozbawione, prawda, tereny ówczesnego Związku Radzieckiego, pozbawione tereny infrastruktury lotniczej. No w ogóle to były czasy, kiedy lotnictwo dopiero co się rozwijało. To były same początki lotnictwa, więc ten samolot też nie mógł być jednostką, która dawała szansę na to, że to się wszystko powiedzie, a powiodło się. Powiodło się, no dzięki temu, że wspaniali ludzie lecieli, którzy, prawda, mieli cel i dążyli do tego celu. Przypomnę, że oni lecieli w odkrytej kabinie, to był samolot BJ-19 produkcji francuskiej, samolot, który nie miał sztucznego horyzontu ani przyrządów podstawowych do wykonywania takiego lotu. Lecieli po prostu na mapę milionkę. Mapa milionka to taka mapa, która 1 centymetr na mapie odwzorowuje 10 kilometrów w terenie i mieli do dyspozycji tylko busole. Dzisiaj trudno nam będzie choćby w przybliżeniu powtórzyć wyczyn sprzed, prawda, tamtego czasu, ponieważ no, zmieniła się już geografia terenu. Na przykład Harbin leżał na terenie Związku Radzieckiego, dzisiaj leży w Chinach. Niemniej będziemy chcieli choćby w przybliżeniu zachować atmosferę tamtego lotu, nie używając pokładowego GPS-u, tylko lecąc na mapę, podobnie jak Kubiak z Orlińskim, na mapę milionkę i starać się nawigować, prawda, zgodnie z zasadami takich podstaw lotniczych. Nie leci pan sam, w kabinie będzie również Dariusz Wojciechowski, człowiek doświadczony w trudnych lotach arktycznych. Tak, oczywiście będzie pełnił funkcję mechanika, zarazem drugiego pilota, ale również na pokładzie będą ludzie, którzy będą chcieli przeżyć niesamowitą przygodę, bo lot na 300-500 metrów przez rozległe tereny Syberii musi dawać niesamowite odczucia, odczucia takie, prawda, jakie mieli śmiałkowie sprzed, prawda, tylu 92 lat. Czyli będzie można się z panem zabrać jako pasażerowi? W pewnym sensie tak. Musi taki kandydat na załoganta, bo to nie można jego nazwać turystą. Będzie to człowiek, który będzie musiał uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych z lotem. Roznosić posiłki na przykład. Oczywiście przekręcić trzeba śmigłem. Uruchomienie silnika samolotu AN-2 to nie jest przekręcenie kluczyka. Jest to wiele, wiele czynności, które muszą być bardzo dokładnie zrobione. Silnik ten potrzebuje obsługi, samolot potrzebuje obsługi. Także no, myślę, że to oprócz tego, że będzie to wielka przygoda, no to będą niezapomniane, prawda, chwile. Samolot, którym chcą panowie lecieć w przyszłym roku, w tej chwili to chyba nie jest za bardzo w stanie nawet się oderwać od lotniska. On przechodzi bardzo głęboki remont. Tak, samolot przechodzi, ja przypomnę, że samolot AN-2 posiada tylko kadłub metalowy, a pozostałe jego części w większości są pokryte płótnem. Trzeba przepłótnić skrzydła, stateczniki, stery. Trzeba, jak to przy każdym samolocie, zrobić rokroczne przeglądy awioniki, prawda, przeglądy silnika. No przede wszystkim samolot odświeży. On w tej chwili jest przepłótniany w firmie specjalistycznej pod Wrocławiem. A w jakim wieku jest ta jednostka, której chce pan powierzyć życie, lecąc nad Syberią? Samolot jest wyprodukowany w 1974 roku, czyli na wiek samolotu to wcale nie jest taki stary samolot. W lotnictwie te lata jednostki latającej, prawda, liczą się inaczej niż, prawda, w samochodach. Tam każdy samolot musi... Prawie każda część tego samolotu, która jest istotna, musi mieć certyfikat zdolności do lotu. Także to nie jest tak, że czym starszy samolot, tym gorszy. Wszystko zależy od właściciela, jak ten samolot jest eksploatowany, ale są żelazne resursy na silniku, na płatowcu. Każdy przyrząd ma określony czas, kiedy jego trzeba przejrzeć, wystawić jemu metrykę, później świadectwo. No, lotnictwo stało się przez te ostatnie 100 lat bardzo poważną instytucją, no i dlatego jest tak, a nie inaczej i jest bezpiecznie w tym powietrzu. Panie Romku, czy Kim Jong-un już wie o tym, że panowie będą lecieć nad jego krajem, czy jeszcze nie? Myślę, że ta informacja jest w drodze do niego i jeżeli... Ale tam proszę uważać na nisko latające rakiety, ostatnio tam ich wiele. One właśnie wysoko latają, także niżej myślę nad Koreą, to będzie bezpieczniej. Panie Romku, ostatnie pytanie, krótkie. Czego się pan obawia przed tą wyprawą? Bo tak sobie wyobrażam, że na przykład problemem może być kwestia lądowań, kiedy będą panowie nad Syberią. Czy słusznie oceniam? To znaczy, że będziemy mieli jakiś określony plan lotu. To nie jest taki wyjazd, jak dawniej jeździłem samochodami terenowymi przez Syberię, nie wiedząc, w którym miejscu się zatrzymam, w którym miejscu będę nocował. Tak jak powiedziałem, lotnictwo jest bardzo poważną sprawą i będę wcześniej ustalał odcinki. Również będę miał lotniska zapasowe w razie, gdyby coś się działo. Czego się obawiam? Właściwie się niczego. Podczas organizowania jakichś wypraw moje myśli są tylko i wyłącznie pozytywne i właściwie widzę już swoją osobę, która nadlatuje nad Tokio, prawda, prowadzi korespondencję i podchodzi do lądowania. Nawraca pani z powrotem do Polski. Znaczy, się wyprawa się rozpocznie 27 sierpnia. W Warszawie będziemy startowali z Warszawy z Bemowa. Z Warszawy dlatego, ponieważ Orliński 27 sierpnia wystartował z Warszawy. I myślę, że po miesiącu czasu również nawiążemy korespondencję i powiemy, że jesteśmy na pozycji z wiatrem, czyli podchodzimy do lądowania. Romuald Koperski, który z Dariuszem Wojciechowskim w przyszłym roku latem zamierza wyruszyć samolotem Antonow AN-2, zwanym również kukuruźnikiem, z Polski do Japonii i z powrotem. Panie Romku, bardzo dziękuję i udanych przygotowań. Dziękuję bardzo. いただきますとごちそうさまの笑顔のために味の世界を広げる西原商会雨にも負けず風にも負けず一生 街で緑のトラックを見かけたら、それは誰かの笑顔の兆し。今食べたいものは何ですか？食材、いろんな食材、西原食材、おいしさを紹介、あなたの笑顔が見たい。西原食材、西原食材、西原食材、西原食材、食材。 Tak, w rytmie japońskiej muzyki wróciliśmy do Europy razem z Romualdem Koperskim, który wróci również samolotem Antonowy 2 do Europy, do Polski. Dobrze, ale Wielka Brytania w tej chwili i Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wioletta Myszkowska, która była nie tak dawno na Wyspach Brytyjskich, ale to chyba była Szkocja, prawda? Szkocja, ale później przetransportowałam się do Londynu. Bo... Gdzie spotkałaś? Gdzie spotkałam pewnego Anglika, tak? To się zdarza w Wielkiej Brytanii? Zdarza się to w Wielkiej Brytanii. Miałem to. Dość często. Anglika, który, jak się okazuje, bada Anglików innych. Lekarz? Nie lekarz, chociaż taki trochę lekarz od ludzkich osobowości, dziennikarz. I okazuje się, że nawet dla Anglika drugi Anglik może być postacią egzotyczną. Więc ów lekarz od ludzkich osobowości, dziennikarz, obserwuje swoich rodaków w środowisku naturalnym od wielu, wielu lat i pisze o tym felietony, między innymi do The Sunday Times. Mowa o Macie Radzie. To autor książki Anglicy, przewodnik podglądacza. Odwiedził on różne miejsca występowania tych bardzo ciekawych osobników, między innymi salon, kuchnię, ogród, miejsce pracy. No i opisał panujące tam zwyczaje. Spotkaliśmy się przy herbacie z mlekiem, oczywiście, i porozmawialiśmy o współczesnym Angliku. Na przykład o tym, jak dzisiaj jest z angielską uprzejmością i przede wszystkim, czy ma ona jakieś granice. Nasza uprzejmość zależy od okoliczności. Na przykład, kiedy jedziesz pociągiem, uprzejmość jest szalenie istotna. Tutaj nikt nie zwróci uwagi osobie, która głośno rozmawia przez telefon. Wszyscy będą po prostu siedzieć w złych humorach. Opisuję sytuację, w której jeden mężczyzna zawsze o 5 nad ranem wychodził do ogrodu, żeby bardzo głośno oczyścić gardło. Budziło to jego sąsiada, który nie chciał zwracać mu uwagi. Dopiero po 10 latach pomyślał, że może byłoby warto, ale zamiast tego przeniósł sypialnię na tył domu. To jednak nie pomogło. Nadal budził się o tej porze i po 30 latach nadal milczał. To przykład angielskiej uprzejmości, która wymknęła się spod kontroli. So that is an example of politeness gone mad. Do you see behavior like that? Widzisz podobne przykłady w angielskiej kulturze politycznej, mediach? Culture, politics, media. I really like the fact that we don't say what we think. Bardzo lubię to, że nie mówimy tego, co mamy na myśli przez cały czas. I lubię naszą reputację ludzi uprzejmych do granic głupoty. Ale to się zmienia. Wiem, że teraz powiem slogan i zabrzmię jak stary piernik. Otóż media społecznościowe dają ci szansę skonfrontowania się z ludźmi, ale nigdy osobiście. I kiedy komunikujemy się z kimś za pomocą klawiatury, mówisz, co ci się podoba. To zaczyna skażać kulturę codziennych interakcji twarzą w twarz. Współcześnie młodzi ludzie rozmawiają z większą szczerością. To pewnie zdrowe, ale niekoniecznie angielskie. Frank with each other and they'll say what they think. It's probably healthier, but it's also not terribly English. To o uprzejmości, ale w książce Anglicy przewodnik podglądacza Matt badał też skłonność do popisywania się na przykład, albo słabość do własnej kanapy w salonie, albo do wyprzedaży garażowych. W Anglii ta książka została wydana 4 lata temu i ciekawiło mnie, czy od tamtej pory jakiś angielski stereotyp zdołał się już zdezaktualizować. The things that have changed that I didn't that have changed even more. Widzę takie rzeczy, które zmieniają się bardzo szybko. Napisałem o tym, że kupujemy za dużo rzeczy. 2 lata temu pod tym względem było z nami źle. Dzisiaj jest jeszcze gorzej. Na wyprzedażach garażowych masz cały przegląd historii technologii. Odtwarzacze VHS, DVD, CD, które zostały porzucone. 6 miesięcy temu napisałem artykuł o tym, jak według zasady pisarki Mary Kondo pozbywałem się zbędnych rzeczy. Musisz chwycić każdy przedmiot, który posiadasz, po kolei. Patrzysz na niego i pytasz: Do you bring me joy? Okay, and if the answer is yes. Czy dajesz mi radość? Jeśli odpowiesz tak, zatrzymujesz go. Jeśli nie, wyrzucasz. W ten sposób zostałem bez butów. To wspaniałe. I threw all my shoes out. I've got no shoes now. At the moment, you're talking to me on Black Friday. Rozmawiamy tydzień przed Czarnym Piątkiem, który jest tradycją amerykańską. Jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy jej tu, a teraz jest niezwykle ważna. Ludzie stoją w kolejkach, kłócą się o telewizor, tańszy o 10 funtów. Anglicy w szaleństwie kupują rzeczy, których nie potrzebują. Rozumiem to, bo sam tak robię, co doprowadza moją żonę do amoku, ponieważ ona jest święta i nigdy nie kupiła nic głupiego. Please don't let Black Friday take over. Macie Czarny Piątek w Polsce? Nie poddajcie się tej atmosferze, bo to widok ludzi walczących ze sobą o mikser. Po co robić coś takiego? Dlaczego? Po prostu nie róbcie tego. Why? Just don't do it. I don't anyway. English can fight for the mixer. Skoro Anglicy potrafią pokłócić się o mikser, to gdzie w takiej sytuacji podziała się wasza uprzejmość? That's a killer question. To trafne pytanie, ale to pokazuje, że faktycznie zmieniliśmy się przez ostatnie 50 lat. Wtedy angielska uprzejmość nakazałaby powiedzieć: No, you take the food mixer, sir. No, you take it, and you'd actually end up arguing. Sir, nalegam, aby to pan wziął ów mikser. Nie, niech pan go weźmie. I znów skończyłoby się kłótnią, kto kupi mikser, ale dlatego, że nikt nie ważyłby się go zabrać komuś sprzed nosa. Teraz, każdego roku w Czarny Piątek, wysyłamy fotoreporterów do miejscowych supermarketów, żeby zrobili zdjęcia ludziom bijącym się o sokowirówki. W tym roku są bardzo modne. Yeah, juices is this year's big trend. You never speak what you really mean. Wspomniałeś, że Anglik nigdy nie powie tego, co ma na myśli. Czy powinnam wyrzucić to nagranie do kosza, czy może jednak powiedziałeś coś szczerze? Some words you really meant? No. Nie. Przez cały czas mówiłem tak, żebyś czuła, że odpowiadam na twoje pytanie. Ale wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy prawdy absolutnej o Anglikach. No, we don't ever tell the absolute truth, I don't think. Is there some kind of magic word? Czy jest jakieś magiczne słowo, jakieś zdanie wytrych, które sprawia, że Anglik zaczyna mówić, co naprawdę myśli? English say what he thinks? No, but the answer is of course. Nie, ale jedna rzecz powinna pomóc. Beer. Piwo. O, ja nie zachęcam, bo też bardzo lubię, kiedy Anglicy nie mówią tego, co mają na myśli, ale faktycznie, jeśli wierzyć temu, co napisał Matt Rudd w książce Anglicy, przewodnik podglądacza, to bar również jest bardzo ważnym dla Anglika miejscem. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki.